นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ณโอกาสนี้เป็นต้นไปเป็นโอกาสอันดีที่เราทุกคนยังมีชีวิตลมหายใจอยู่จะได้ตั้งใจฟังธรรมแล้วปฏิบัติตามธรรมนั้นการฟังธรรมพร้อมกับการนั่งสมาธิภาวนานี้ให้พากันตั้งใจให้แน่วแน่มั่นคงภายในดวงจิตการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิเพชรการนั่งขัดสมาธิเพชรนี้ให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงแล้วก็หลับตาไม่ต้องดูอะไรในเวลานี้ให้ดูใจของเราใจของคนเรานั้นดวงจิตดวงใจของเราจริงๆได้แก่จิตใจดวงผู้รู้อยู่ภายในตัวภายในใจที่เราฟังธรรมได้ยินเสียงจดจำอะไรได้ได้แก่ดวงจิตผู้รู้อยู่ผู้ตั้งอยู่ภายในนี้อย่าได้หลงไหลไปกับจิตสังขารที่ปรุงแต่งคิดนึกอะไรต่อมิอะไรจิตพยามารจิตกิเลสจิตตัณหาจิตที่แส่สายไปภายนอกลุ่มหลงนอกจากร่างกายของตัวเองออกไปชื่อว่าพยามารจิตพยามารนั้นแกมีเสนามารบริวารมารมารคือผู้ฆ่าผู้ทำลายผู้ผูกมัดให้จิตใจมนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายลุ่มหลงมัวเมาอยู่ในกิเลสกามวัตถุกามให้ลุ่มหลงมัวเมาอยู่ในกิเลสความโกรธกิเลสความโลภโลภะจิตไม่มีที่พอให้ลุ่มหลงมัวเมาอยู่แล้วกิเลสโมหะอวิชชาตัณหาเจ็ดภายนอกนี้ให้ชื่อว่ามารกิเลสมันคอยฆ่าคอยทำลายเวลาคนเราจะทำความดีปฏิบัติบูชาภาวนามารเหล่านี้แหละมันคอยขัดขวางทางภาวนาของผู้ปฏิบัติจะนั่งเวลาภาวนาเวลาไหนมันก็คอยให้เลื่อนที่อยู่จะนั่งภาวนากลางคืนก็ว่าเป็นเพราะกลางคืนอย่าไปนั่งเลยภาวนากลางวันก็ว่ามันร้อนมันเรื่องอะไรต่อมีอะไรมันก็ว่ามันไปจิตอย่าไปหลงไหลได้เวลาภาวนาก็ให้นั่งภาวนาเดินจงกรมนอกนั้นก็ให้นึกภาวนาอยู่ในดวงใจพุทโธในใจธัมโมสังโฆในใจไม่ต้องออกปากเนี่ยวันนึกอยู่เจริญอยู่ในดวงจิตดวงใจของตัวเองไม่มีเสียงดังออกมามันก็ไม่กีดขวางหูใครการภาวนานี้ท่านว่าภาวนาได้ทุกลมหายใจเข้าออกเพราะนึกน้อมอยู่ภายในดวงใจของตัวเองทุกขังอริยสัจจังในโลกนี้เต็มไปด้วยทุก ทุกข์เป็นของจริงเป็นของจริงเป็นของมีอยู่อย่างนี้ให้จิตใจเรามาสงบตั้งมั่นจึงจะเห็นว่าทุกข์จริงเมื่อจิตไม่อยู่ในกายวาจาจิตของตัวเองไปอยู่ภายนอกห่วงคนนั่นห่วงคนนี้ตัวเราจะตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกไม่ห่วงไม่ดูตัวเราเองมัวไปดูตัวคนอื่นเป็นห่วงคนอื่นไม่ได้คิดให้ดีว่าเมื่อเราเกิดมาได้อะไรมามีสามีภรรยาวัตถุเข้าของอะไรหอบหิ้วมาจากท้องแม่มีหรือเห็นแต่เปลือยกายมาด้วยกันทุกคนทั้งหญิงทั้งชายเมื่อเกิดมาแล้วด้วยอำนาจกิเลสตัณหาจิตไม่สงบระงับจิตไม่ตั้งมั่นในธรรมะปฏิบัติก็ดิ้นรนวุ่นวายหาเอามาเพื่อนว่าตันหามันหามาตันหามาปิดหามาให้เป็นเครื่องทุกข์เครื่องร้อนเวลาภาวนาทำใจให้สงบพุทโธในดวงใจเพื่อนให้ตัดตันหาสิ่งใดมันอยู่นอกกายจิตก็ให้รู้เท่าทันไว้อย่าได้ไปหลงภาวนาพุทโธอยู่ในใจแม้ตัณหานั้นมันจะเข้ามาอยู่ในภายในได้แก่กิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะกิเลสตัณหาเหล่านี้จะต้องทำใจให้สงบตั้งมั่นจึงจะถอนกิเลสเหล่านี้ได้จึงจะละกิเลสเหล่านี้ได้ดูองค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายพระองค์นั่งสมาธิภาวนาใต้ควงไม้โพธิ์กำหนดอนาปาลมหายใจเตือนใจของพระองค์ว่ามรณังเมภาวิสติเราต้องตายทุกลมหายใจเข้าตายทุกลมหายใจออกลมหายใจเข้าออกคือบอกกรรมฐานเย็ดใจของพระองค์ก็สงบระงับเลิกละความมัวเมาต่างๆอันเป็นอารมณ์ภายในได้เด็ดขาดในคืนวันนั้นเองพระองค์ก็ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นองค์พระศาสดาจารย์ของเราทั้งหลายจึงได้โปรดพุทธบริษัทให้เจริญลอยตามตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาสาวกทั้งหลายทั้งนักบวชนักบ้านคฤหัสถ์และบรรพชิตสมัยก่อนโน้นท่านตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาพิจารณาหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาจนเลิกละอดปล่อยได้ทุกอย่างทุกประการเมื่อญาณเมื่อปัญญาวิชาเกิดขึ้นในดวงจิตของท่านแล้วกิเลสความโกรธความโลภความหลงแม้น้อยหนึ่งท่านก็ละทิ้งไม่ตามมันไม่เก็บมาไว้อีกสิ่งใดมันล่วงไปแล้วก็ให้ล่วงไปหมดไปเรื่องราวอะไรที่ยังไม่มาถึงท่านก็ไม่ไปคว้าเอามาในเวลาปัจจุบันจิตใจของท่านก็เพียรภาวนาเลิกละกิเลสความยึดหน้าถือตาความยึดตัวถือตนความยึดชาติยึดตระกูลความยึดถือว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นของเราเป็นของเราที่ไหนตายแล้วเอาไปได้หรือยังไม่ตายก็เอาไปไม่ได้แล้วแค่นั้นยาได้ประมาทผู้ใดจิตใจไม่สงบระงับไม่ตั้งใจปฏิบัติภาวนาชื่อว่าเป็นคนประมาทคนประมาทมัวเมานั้น ท่านว่าเหมือนคนตายแล้วธรรมดาว่าคนตายทำอะไรไม่ขึ้นทำอะไรไม่ได้จะไหว้พระสวดมนต์ฟังเทศฟังธรรมไม่รู้เรื่องทั้งนั้นพอจิตออกจากร่างกายก็เรียกว่าตายทำอะไรไม่ได้แล้วแม่ตายแล้วเวลามนต์พระไปทำบุญทำทานพวกญาติกาวงศาผู้ยังเหลืออยู่ก็มีวิธีการทำบุญขึ้นเวลาพระให้ศีลก็ไปเคาะหัวโลงป่งป่งให้ลุกขึ้นมารับศีลรับอะไรมันตายแล้วเวลายังอยู่ไม่รับศีลห้าก็ไม่รับไม่รักษาศีลแปดก็ไม่รักษาไปวัดไปวาก็ไม่ไปฟังเทศฟังธรรมก็ไม่สนตายแล้วก็สั่งลูกเมียสามีภรรยาเพื่อนฝูงว่าให้ตายแล้วให้ไปไหว้วัดนั้นวัดนี้นะกระดูกของข้าตายแล้วยังเหลือแต่กระดูกเอาเข้าวัดไม่มีประโยชน์อะไรเข้าเดี๋ยวนี้ภาวนาเดี๋ยวนี้ละกิเลสเดี๋ยวนี้แหละยังเหลือแต่กระดูกกระดูกมันก็เหมือนธาตุธรรมดาแผ่นดินขี้ดินก้อนดินเม็ดหินเม็ดทรายก้อนหินเหมือนกันในเมื่อเวลาจิตใจยังคลองอยู่ในร่างกายอย่างเวลานี้เดี๋ยวนี้ให้รีบทีเดียวรีบเร่งไม่เร่งรีบจริงๆเราไม่ทันชีวิตของคนเราไม่ว่าเด็กหนุ่มแก่มันเท่าๆกันเท่ากันอย่างไรมันตายได้ทุกเพศทุกวัยตายได้ทุกเวลาตายได้ทุกลมหายใจเท่ากันก็ว่าถ้าเราไม่รีบเร่งแล้วจะไม่ทันท่านเปรียบอุปมาเหมือนว่าบุคคลหนึ่งไปตัดไม้ต้นใหญ่สักต้นหนึ่งเขาฟันข้างหน้าฟันข้างหลังมันจวนจะหักอยู่แล้วหรือว่ามันกำลังเอ็นลงไปจะหักอยู่แล้วนะจะเอาอะไรทันนะเวลานั้นไม่ทันแล้วไม้จะหักลงไปชีวิตของแต่ละบุคคลที่ตั้งขึ้นมาเป็นรูปนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคลจะเป็นพระเป็นเนนผ้าขาวนางชีนุ่งดำนุ่งสีอะไรก็ตามมันก็เหมือนต้นไม้กำลังโค่นลงไปตามต้นไม้กำลังจะหักอย่างนั้นแหละแต่เพราะความประมาทมัวเมาในหัวใจของเราไม่ภาวนาจึงมองไม่เห็นชีวิตเป็นของน้อยก็มองเห็นว่าเป็นของมากมันมากที่ไหนพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าอัปปังชีวิตต่างชีวิตเป็นของน้อยน้อยเหลือแต่ลมหายใจอายุชีวิตของเรามันไม่ใช่ว่าวันคืนเดือนปีที่เรานับกันพบกันแล้วก็ถามว่าอายุได้เท่าไหร่ได้เท่านั้นปีได้เท่านี้ปีมันได้ที่ไหนมันหมดไปสิ้นไปมันได้อยู่ก็เวลาปัจจุบันลมหายใจเข้าออกอยู่นี่เท่านั้นแหละได้อยู่ในปัจจุบันนี้เท่านั้นอดีตมันก็ไม่ได้มันหมดไปอนาคตก็ยังไม่มาถึงให้เร่งรีบภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกเราทุกคนเป็นคนประมาทมัวเมามาแล้วแล้วจะมัวเมาไปอีกก็ไม่มีที่สิ้นสุดจงรวมจิตใจให้สงบระงับตั้งมั่นภายในดวงใจเดี๋ยวนี้เวลานี้เรื่อยไปเมื่อความตายมาถึงเข้าจิตจะไม่หวั่นไหวไม่กลัวตายตายเมื่อไรมันก็เท่าๆกันตายเวลาเด็กมันก็เท่ากันกับตายเมื่อร้อยปีข้างหน้าตายเวลาหนุ่มมันก็เท่ากัน ยิ่งแก่ชรา50 60 70 80ไปหน้าแล้วมันเอาไปไว้ที่ไหนตายแล้วก็ทิ้งในโลกนี้เอาไปได้ที่ไหนเนื้อก็ไม่ได้กินหนังก็ไม่ได้นั่งกระดูกแขนคอมาหลงยึดมั่นถือมั่นทำไมเล่าเร่งรีบภาวนาพุทโธในใจของตนลงไปไม่ต้องมาห่วงแผ่นดินไม่ต้องมาห่วงง่วนดินสะเก็ดดินมากินง่วนดินสะเก็ดดินอยู่ไม่มีที่สุดที่สิ้นมาอาศัยตัณหาอยู่กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาตัณหาพามาเกิดตัณหาพามาแก่ตัณหาพาเจ็บไข้ได้ป่วยตัณหาพามาตายตายแล้วตัณหาพาให้ไปเกิดใหม่อีกนี่แหละมันวุ่นวายที่สุดผู้ปฏิบัติธรรมผู้ฟังธรรมทั้งหลายเมื่อฟังแล้วเข้าใจแล้วอย่าได้ประมาทไม่ต้องไปรอว่าพรุ่งนี้ปรืนนี้จึงจะภาวนาทำความเปลี่ยนละกิเลสตั้งใจตั้งใจลงไปเดี๋ยวนี้เวลานี้เรื่องอะไรที่ไม่สงบระงับเลิกละทิ้งขว้างออกไปตั้งใจเหมือนกับว่าเดี๋ยวนี้เราจะตายอยู่แล้วกำลังจะหมดลมหายใจอยู่เดี๋ยวนี้เวลานี้เราไปห่วงใครเอาไปได้หรือลูกเต่าล้านเหลนสามีภรรยาตายแล้วเอาไปได้หรือเมื่อไม่รู้ก็ดูคนอื่นเขาตายไปพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดเราทั้งหลายเขาไปไหนทำไมจึงไม่เห็นหน้าเห็นตาก็เขาตายก็เขาตายเราก็ตายอย่างนั้นสิประมาทมัวเมาไม่ได้เร่งความเพียรเพียรอะไรเพียรละความโกรธที่มีอยู่ให้มันเบาไปบางไปจนถึงขั้นหมดสิ้นไปนั่นแหละเรียกว่าทำความเพียรเพียรละกิเลสความโลภโลภจิตนะราคะตัณหากิเลสโลภะไม่มีที่พอได้อย่างนี้แล้วอยากได้อย่างอื่นต่อไปดีอย่างนี้แล้วอยากดีอย่างอื่นต่อไปให้ชื่อว่าโลภะมีเท่าไหร่ไม่พอตายเมื่อใดแล้วก็จบอยู่แค่นั้นพอตายแล้วมันก็ยังไม่พอเพราะว่าจิตมันยังหลงอยู่คนที่ลุ่มหลงมัวเมาอยู่ในทรัพย์สินเงินทองวัตถุเข้าของหลงอยู่ในเงินทองหลงอยู่ในอัตในสตางค์หลงอยู่ในความอยากได้วัตถุเข้าของทรัพย์สินเงินทองนี้มันก็ตายไปก่อนตายไปก่อนเขาก็เอาเงินเหรียญยัดใส่ปากให้ตาแกนี่มันไม่พอสักทีเอาเงินยัดใส่ปากเขาไม่ให้มากให้บาทหนึ่งไปถึงปัทภาเผาไฟก็ไปกองอยู่นั้นนี่แหละเจ้าโลภะตัณหาไม่พอในวัตถุเข้าของทรัพย์สินเงินทองตายแล้วเขาเอาเงินเหรียญยัดปากให้ไปซื้อขนมกินซื้อที่ไหนตายแล้วไม่มีเรื่องเลขภาวนาเข้าอย่าไปห่วงนั่นห่วงนี่วิตกวิจารพระพุทธเจ้าพระองค์ตัดบ่วงห่วงอาลัยกิเลสตัณหาในจิตใจของพระองค์หมดสิ้นจึงได้ชื่อว่าสัพพัญโญพุทธะพระองค์ละกิเลสราคะละกิเลสโทสะละกิเลสโมหะจนหมดสิ้นไปพร้อมกับวาสนากิริยากายวาจา อันใดไม่เรียบร้อยพระองค์ก็เรียบร้อยหมดชื่อว่าวาสนาบารมีเราทุกคนทุกดวงใจอย่ามานิ่งนอนใจว่าเราสบายอยู่จงเห็นว่าตัวเราทุกคนนี้ไม่ใช่สบายทุกขังอริยสัจจังมันสบายอย่างไรชาติความเกิดเป็นทุกข์เกิดมามันก็เป็นทุกข์นอนอยู่ในท้องแม่9เดือน10เดือนก็เป็นทุกข์เกิดออกมาคลอดออกมาแล้วก็เป็นทุกข์อยู่ข้างนอกแม้จะเจริญวัยใหญ่โตมาจนถึงแก่เฒ่าชรามันก็ทุกข์อยู่อย่างนี้แหละทุกข์ตามธรรมชาติมันแก้ไม่ตกพระองค์ให้แก้ทุกข์ใจใจอย่าไปทุกข์แทนคนโน้นคนนี้อย่าไปห่วงคนโน้นคนนี้เขาเกิดมาเองเขาแก่ไปเองเขาเจ็บไข้เขาตายไปเองเขายังมีกิเลสราคะโทสะโมหะก็เกิดมาอย่างนั้นอย่างนี้แหละอย่าไปยึดไปถือว่าลูกของเราเมียของเราผัวของเราตายแล้วไปได้หรือเจ็บให้รู้เท่าทันอยู่ภายในรู้จักสงบระงับเยือกเย็นสบายอยู่ในหัวใจของตัวเองไม่ให้จิตโลเลโลเลละทิ้งโลภจิตโมหะจิตหลงโทสะจิตประทุษร้ายปล่อยวางให้มันหมดสิ้นให้ใจใสสะอาดให้จิตใจตั้งมั่นในธรรมปฏิบัติตาเห็นโลกก็ยาได้โลเลลุ่มหลงไปตามรูปรูปดีรูปสวยรูปงามมันงามไปถึงไหนตายแล้วเน่าเป็นผีเน่าไม่ได้ดูหรือตายแล้วเขาไปฝังดินทิ้งตายแล้วเขาเอาไปเผาไฟทิ้งมันไปถึงแค่นั้นจิตใจในเวลาปัจจุบันขณะนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้ตั้งจิตตั้งใจให้มั่นคงที่สุดตาเห็นรูปก็ไม่หวั่นไหวภาวนาได้หูได้ฟังเสียงก็ไม่หวั่นไหวภาวนาได้จมูกดมกลิ่นเหม็นหอมก็ให้ภาวนาได้ได้บริโภคอาหารการกินอร่อยอร่อยไม่อร่อยอร่อยก็ไม่ให้จิตใจวุ่นวายสงบจิตสงบใจอยู่ภายในใจของตัวเองให้ได้ไม่ให้โลเลในอาหารการกินไม่ให้โลเลในที่หลับที่นอนตั้งจิตให้มันแน่วแน่ เหมือนพระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายในสมัยครั้งพุทธกาลดูพระพุทธเจ้าระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคำว่าพุทโธพุทโธมาจากไหนมาจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านทำอย่างไรจึงได้เป็นพุทโธขึ้นมาท่านทำบุญทำทานเรียกว่าบำเพ็ญทานบารมีบำเพ็ญศีลบารมีบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีบำเพ็ญปัญญาบารมีบำเพ็ญวิริยะบารมีความภาคความเพียรบำเพ็ญขันติบารมีบำเพ็ญสัจจะบารมีบำเพ็ญอธิฐานบารมีบำเพ็ญเมตตาบารมีบำเพ็ญอุเบกขาบารมีพระพุทธเจ้าท่านบำเพ็ญธรรมบารมีเหล่านี้แหละผลที่สุดเมื่อบารมีเต็มรอบบริบูรณ์ก็ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์มีความเมตตาแก่สัตว์มีความกรุณาสงสารสัตว์มีความมุทิตาแก่สัตว์โลกทั้งหลาย มีความอุเบกขาในจิตใจของพระองค์นำพระไตรใจพระพุทธเจ้าจึงเป็นผู้วางเฉยได้ไม่สะทกสะท้านย่านกลัวต่อภัยอันตรายใดๆเรียกว่าไม่หนีไม่กลัวไม่หวาดสะดุ้งไม่มีขนพองสยองก้าวเพราะจิตใจของพระองค์เป็นอุเบกขาจิตวางเฉยได้ตั้งมั่นได้หลุดพ้นแล้วจากกิเลสทั้งหลายแต่เราท่านทั้งหลายมันอยู่ในขั้นยังไม่หลุดไม่พ้นเราจะไปนิ่งนอนใจอยู่เฉยๆไม่ได้ทำภายในได้แก่การปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาเดินจงกรมตั้งอกตั้งใจให้เต็มที่เมื่อตั้งใจได้เต็มที่จิตสงบตั้งมั่นปัญญามันก็เกิดขึ้นปัญญาเกิดขึ้นเต็มที่ญาณอันวิเศษเห็นตัวกิเลสทุกตัวเลิกละกิเลสได้หมดสิ้นเจตใจก็เข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสให้ตั้งอกตั้งใจไม่ใช่ว่ามันไปเองไหลไปเองเหมือนแม่น้ำไม่ได้ต้องประกอบต้องประทำต้องปฏิบัติบูชาภาวนาไม่ให้จิตใจท้อถอยไม่ใช่เหมือนคำพูดว่าทุกคนที่เกิดมาแล้วต้องไหลไปสู่นิพพานเองโดยไม่ต้องบำเพ็ญปฏิบัติบูชาภาวนาประการใดอันนั้นท่านว่าความหลงความไม่รู้ฉะนั้นเราต้องทำหมายถึงว่ากายก็บำเพ็ญทำเว้นจากหลักที่เป็นโทษเรียกว่าศีลรักษาศีลวาจาก็ต้องระวังวาจานี้คำพูดนี้พูดดีก็มีสีแก่ตัวพูดชั่วอัปลาชัยเจตก็ให้เราเลิกโยนายพุทโธคุณพระพุทธเจ้าธรรมโมคุณพระธรรมสังโฆคุณพระสงฆ์ระลึกโยนายกายวาจาจิตของตนระลึกโยนายมรณะกรรมฐานตัวเองต้องแตกต้องตายแน่ๆอย่ามาหลงเพลิดเพลินอยู่ในรูปรสกลิ่นเสียงตั้งใจภาวนาในใจให้ได้ตลอดไม่เลือกว่ากลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนทุกอิริยาบถภาวนาให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกนั่นแหละสาวโกสาวกของพระพุทธเจ้าฉะนั้นเมื่อเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้สัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสิริสนิจจังวุฒาปัจจายิโนยัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง